बोले, ऐ सालेह, इससे पहले तो तुम हम में होनहार मालूम होते थे, क्या तुम हमें उससे मना करते हो कि अपने बाप दादा के माबूदों को पूजे? और बेशक जिस बात की तरफ हमें बुलाते हो, हम उससे एक बड़े धोखा डालने वाले शक में हैं।